Андора. Безліч тваіх суайчыннікаў жывей памірае, нават не ведаючы, што недзе паміж Францыі і Іспаніі яшчэ ў сярэднявеччы ўшчамілася і шчасліва дажыла да нашых дзён маленькая, але ганарлівая незалежная краіна Андора. А вось ты меў няшчасце вычытаць пра яе на існаванне ажно ў 6 класе. Боль за тое, з атласу краіны свету ты даведаўся, што гэты ледзь прыкметны на мапе лапік усходніх Піренеяў мае сталіцу пад зваблівай назвою Андора ля Веля. Твая настаўніца геаграфіі, як аднойчы высветлілася перад усім класам, гэтага не ведала. За што і помсціла табе да самых выпускных іспытаў, калі ты ведаў урок на 5, неахвотна выводзіла чацвёрку, а на траяк лепей было не адказваць. О, як у такія моманты не любіў ты недасяжнай для савецкага чалавека Андоры з яе самай высакагорнай в Европе сталіцай. І далёкая краіна, нібы адчуваючы праз палову мацерыка тваю абсалютна незаслужаную ненавісць, імкнулася залагодзіць цябе, прыходзячы ў снах. Там, у той Андоры, раслі мандарынавыя дрэвы, адкуль ты мог дасхочу шчыпаць плады, якія ў рэальным жыцці бачыў адно ў навагоднім падарунку у колькасці 2 штук. Там, на карлікавым поплаве, пасвіліся пярэстыя карлікавыя кароўкі, а на беразе рэчкі загарала голая і зусім не карлікавая Віка Тимафеева суседняй парты. У траве ўтульна сакаталі конікі, цыкады, і нейкія невядомыя табе шкоднікі палёвы лугоў, а на даляглядзе нязлосна паколваў неба з печакамі вежаў цацачны замак. І раптам ідылію працінала трывога. Нават у сне ты ўжо разумеў, што свет недасканалы і жорсткі, і што з-за тэатральнага замку ў наступны момант з'явіцца Карабас-Барабас, замест якога над замкавымі мурамі пагрозліва бліскалі магутныя лінзы акуляраў ненавіснай вучылкі. Ты прахопліваўся і доўга круціўся з боку на бок, спасцігаючы ў начной вусцішы горкую ісціну з яшчэ не прачытанай Біблії пра вялікі смутак ад вялікай мудрасці. Хіба мог ты тады ў самых светлых лятунках уявіць, што прыйдзе час, і ты апынешся за нейкую сотню кіламетраў ад краіны тваіх снов і, сеўшы в аўтобус, праз пару гадзінаў зможаш паквітацца з ейнай сталіцаю за зніжаныя адзнакі да пякучую дзіцячую крыўду. Ты напружна разважаеш над спосабам сваёй помсты. Байкот разрэкламаваных танных андорскіх крамаў, старыя добрыя графіці, і ўрэшце спазняешся на апошні сённяшні аўтобус. Мо так яно і лепей, нехай там, за перавалам, сакочаць конікі, нехай загарае голая віка, якую забіла бетоннай плітой на будоўлі, нехай, трошкі мружачыся ад сонца, чытае на лавачцы кніжку даўно аслеплая геаграфіца, аспелыя мандарыны, нехай коцяцца па сцежцы да ейных ног і шыхтуюцца більярдавым трохкутнікам, абуджаючы ўспамін, як яе праблемны вучань, які ведаў шмат лішняга і непатрэбнага, аднаго разу запытаўся, ці бываюць мандарыны чарвівыя.